слухаеце радыё Свабода. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня Свабода звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сёння сваё меркаванне выкладае каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч. Рыхтуючы гэты матэрыял, я паспрабаваў не выкарыстоўваць эмацыйных выказванняў, хвосткіх эпітэтаў і мастацка-публіцыстычных прыёмаў, за якімі часам хаваецца адсутнасць думкі, а падысці да аналізу таго, што было, што ёсць і што будзе, максімальна спакойна і рацыянальна. Для гэтага я сфармуляваў шэраг пытанняў і сам жа паспрабаваў на іх адказаць. Першае пытанне. На чым апошнія гады трымаецца рэжым? Па-першае, на сацыяльным кантракце дыктатара і простых людзей. Я вам забяспечваю рост заробкаў, пенсіяў і рэальных даходаў, вы не лезеце ў палітыку. Па-другое, на пасіўнасці людзей, што знаходзяцца ў маральнай і эстэтычнай апазіцыі да рэжыму, дыктатара немагчыма перамагчы, што б мы ні рабілі, ўсё роўна гэта будзе марна, толькі нашкодзіш сам сабе. Па-трэцяе, на балансаванне дыктатара паміж Захадам і Расіяй. Толькі я з'яўляюся гарантам незалежнасці Беларусі ад імперскіх памкненняў Расіі, толькі я з'яўляюся рэальным хаўруснікам Расіі ў яе супрацьстаянні з НАТО. Гэтае балансаванне дазваляла рэжыму атрымліваць фінансавую дапамогу як з Расіі, так і з Захаду, што ў сваю чаргу дапамагае выконваць сацыяльны кантракт. Якія задачы ставіў перад сабой рэжым напярэдадні выбараў? Першае. Праз імітацыю дэмакратычных выбараў забяспечыць прызнанне выбараў Еўропай і Расіяй. Па-другое, забяспечыць сваю фінансавую піраміду, якую дыктатар будуе ўжо некалькі год, новымі фінансавымі ўліваннямі як з Захаду, так і з Расіі. Трэцяе. Раскалоць арганізаваную апазіцыю на канструктыўную, якая будзе забяспечваць імітацыю ліберальнай эвалюцыі рэжыму перад Захадам, і на адмарожаную, якая будзе служыць пудзелам як для Захаду, так і для Расіі. Якія мэты трэба было ставіць тым апазіцыянерам, што рэальна хочуць перамогі над рэжымам? Трэба было спрабаваць узарваць сітуацыю і паламаць план рэжыму, а менавіта – сарваць імітацыйныя гульні дыктатара і дамагчыся непрызнання гэтых выбараў Расіі і Захадам, спыніць фінансавую падтрымку рэжыму як з Захаду, так і з Усходу, сарваць стварэнне канструктыўнай апазіцыі і паставіць всю апазіцыю ў стан бескампраміснай барацьбы з рэжымам. Перамога або смерць. І гэтых мэтаў трэба было дамагацца ў варунках псеўдадэмакратычнага выбарчага фарсу, калі частка апазіцыйных палітыкаў наважыла забяспечыць сабе месца ў канструктыўнай апазіцыі альбо ў выглядзе асцярожных, канструктыўных, эвалюцыйных, цвярозых рэфарматараў або ў выглядзе бескампрамісных змагароў з Расіяй, перад пагрозай якой і дыктатар меншае зло. У гэтай сітуацыі абраць адзінага кандыдата ці абвясці татальны байкот было немагчыма, бо надта розныя мэты ставілі перад сабою розныя кандыдаты. Якімі дзеяннямі можна было паламаць план дыктатара? Па-першае, трэба было хаця б аднаму кандыдату пазбавіцца ад таўра празаходняга ці прарасейскага і змяніць яго вобраз на вобраз прабеларускага дзяржаўнага бескампраміснага змагара з дыктатурай, які можа наладзіць узаемавыгаднае дачыненне і з Захадам, і з Расіяй. Па-другое, трэба было расштурхаць масы апазіцыйна настроеных людзей і прымусіць іх паверыць, што паламаць план дыктатара магчыма. Па-трэцяе, трэба было абвясціць крыжовы паход усіх маральных людзей супраць дыктатуры і тым самым прымусіць усіх кандыдатаў ці заняць пазіцыю яўных дапамагатых рэжыму, ці далучыцца да бескампраміснай крытыкі гэтага рэжыму, каб цалкам не згубіць падтрымку сваіх рэальных і патэнцыйных прыхільнікаў. І па-чацвертае, трэба было прымушаць рэжым альбо ісці ўсё далей шляхам дэмакратычных саступак, альбо адкінуць у бок усе гульні і маскі, ды паказаць сваё сапраўднае мурло ці звярыны ашчэр. дыскусія на свабодзе па выніках 19 снежня. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць. Сёння вы чуеце меркаванне Віктара Івашкевіча. Што ж атрымалася? Па-першае, негатыўная кампанія ў расійскіх СМІ супраць дыктатара, збор подпісаў, пікетна-агітацыйная кампанія ўсіх кандыдатаў разварушылі беларускае грамадства, што прывяло да масавага галасавання супраць дыктатара і да масавай акцыі пратэсту 19 снежня. Па-другое, рэжым пазбавіўся ўнутранай легітымнасці. Значная частка беларусаў мяркуе, што дыктатар не набраў больш за палову галасоў. А ўсе беларусы лічаць, што лічба 80% – гэта вынік фальсіфікацыі. Сваімі дзікімі рэпрэсіямі ў дзень выбараў і пасля іх дыктатар выклікаў у значнай часткі беларусаў абурэнне паводзінамі рэжыму, спачуванне рэпрэсаваным апазіцыянерам і хвалю рэальнай салідарнасці з імі. І на Захадзе, і ў Расіі узнялася хваля абурэння паводзінамі рэжыму і салідарнасці з рэпрэсаванымі, што прывяло да адназначна непрызнання выбараў на Захадзе і двухсэнсоўнай ды неадназначнай пазіцыі кіраўніцтва Расіі. Фінансавая піраміда рэжыму пазбавілася вонкавага сілкавання, што рэальна пагражае яе руйнаваннем, у выніку чаго будзе пахаваны так званы сацыяльны кантракт. Пацярпела крах, прынамсі на бліжэйшы час, спроба стварыць канструктыўную апазіцыю, бо ўсе апазіцыянеры мусяць разам бараніцца ад рэпрэсій. Усе спробы ўлагоджвання рэжыму ўспрымаюцца дэмакратычнай грамадскасцю як здрада. Што трэба рабіць цяпер? Падзеі апошняга часу сведчаць, што дыктатарскія рэжымы сыходзяць не ў выніку дыялогу з імі, а ў выніку масавых і працяглых акцыяў пратэсту. Такія масавыя акцыі могуць адбыцца толькі тады, калі рэжым згубіць магчымасць падкупаць людзей і адначасова, калі аб'яднаная апазіцыя прапануе людзям ясную палітычную альтэрнатыву. Таму ўжо ў бліжэйшы час неабходна, каб каардынацыйная рада апазіцыйных партыяў і арганізацыяў публічна заявіла аб неабходнасці дамагацца найхутчэйшага вызвалення палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсіяў і правядзення новых выбараў без дыктатара. Аб'яднанай апазіцыі неабходна тэрмінова заклікаць усе краіны свету, у першую чаргу ЗША і Еўразвяз, увесці супраць рэжыму максімальна жорсткія эканамічныя санкцыі. Менавіта эканамічныя санкцыі могуць адчувальна падарваць эканамічную базу рэжыму і прымусіць яго выпусціць палітвязню. Неабходна актыўная і масавая інфармацыйная кампанія на Беларусі з мэтай далейшай дэлегітымізацыі дыктатарскага рэжыму. Дыктатар утрымлівае ўладу незаконна, ён не гарант стабільнасці, а прычына дэстабілізацыі, ён не можа развязаць ніякіх праблем, бо ён сам галоўная праблема беларускага грамадства. Ёсць шмат годных людзей, якія могуць яго замяніць, і вы іх самі абярэце, калі мы даможамся свабодных выбараў. Кожная арганізацыя, кожны грамадзянін можа, калі захоча, знайсці магчымасць далучыцца да гэтай дзейнасці. Што да адзінага лідара апазіцыі, то ён паступова выявіцца, як той, хто набраў найбольшую колькасць галасоў на гэтых выбарах, як той, хто трымае ўдар і не выступае з сумнеўнымі заявамі на БТ, як той, хто пасля вызвалення не сыдзе ў цень да лепшых часоў, як той, каго падтрымае большая частка беларускай грамадскасці, як той, з кім будуць гатовыя весці дыялог як на Захадзе, так і ў Расіі. Мы павінны зразумець, што ніякімі хітрыкамі, дыялогамі, перамовамі, кансультатыўнымі радамі пры адміністрацыі Лукашэнкі мы свабоды не здабудзем. Трэба ясна зразумець, што за свабоду на ўсім прыйдзецца біцца. Ну, зараз дыскусія пасля запісу. Некалькі адкрытых пытанняў, якія патрабуюць адказаў. Одна з галоўных ідэяў вашага артыкула, вашай публікацыі, тое, што цяпер трэба працягваць наступ на дыктатуру, менавіта наступ, а не абарону, і дамагацца найхутчэйшага вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсіяў і правядзення новых выбараў без дыктатара. У даведніку нашага сайту узнікае такое пытанне: на вашу думку, ці маюць на сёння ў цяперашняй сітуацыі дэмакратычныя сілы дастаткова энергіі сіл, дастаткова з'єднанасці, каб менавіта можна было гаварыць пра наступ. Калі мы размаўляем пра то, што трэба вызваліць палізняволеных, узнікае пытанне, якім чынам. Можна пісаць лісты і казаць: «Прабачце, Александр Егорович, нарабілі памылкі, больш так не будзем, адпусціце, калі ласка». Это один падыход. Другі падыход – гэта калі мы прыкладаем намаганні, каб Евросоюз прыняў эканамічныя санкцыі і абрэзаў, напрыклад, экспарт в Евросоюз нафтапрадуктаў. І такім чынам б'ем па бюджэту рэжыму. І гэтыя санкцыі адбываюцца, пакуль не вызвалі на палітвязні. Вот два розных падыхода. Я выступаю за другі падыход. Ёсць людзі, якія прапаноўваюць вось это упрошуванне режима пашкадаваць і адпусціць, а мы за это будем больш лояльны і больш не допустим ніяких радикальных выступаў супраць режима. У вашым артыкулі вы вылучылі думку, што адзін лідар апазіцыі павінен паступова выявіцца, як той, хто трымае удар, як той, хто не сыходзіць у цень, як той, каго падтрымае большая частка беларускай грамадскасці і гэтак далей. Гэта, бадай, на сёння адно з самых галоўных спрэчных пытанняў сярод беларускай апазіцыі і сярод дэмакратычнага грамадства. Ці рэальна сёння вызначыць адзінага лідара апазіцыі, ці, як кажуць некаторыя, на гэты момант гэта задача проста нерэалістычная? Таму я і кажу, што взяць і сярод саміх апазіцыянераў вызначаць: «Давай, ты будзеш галоўны», гэта немагчыма. Трэба ўлічваць меркаванне грамадства. Таму што до прэзідэнцкіх выбараў было шмат міфаў. Былі міфы, што ёсць у нас лідары, якія максімальна раскручаныя, і яны павінны быць і кандыдатамі ў прэзідэнты. Ну, высветлілася, што гэтыя раскручаныя лідары нават на гэтыя выбары не пайшлі і седзеліся ў ценю. Былі ўяўлення, што толькі палітычныя структуры маюць найбольшую сетку, якая можа сабраць подпісы. Як высветлілася, што тыя структуры, якія лічыліся найбольш моцныя, аказаліся найбольш слабыя. Выпрабаванні, якія потым адбыліся пасля 19 снежня, паказалі, што шмат хто з тых, хто заяўляў сябе генеральным лідарам, аказаліся нездольныя прайсці выпрабаванні. І таму я думаю, што вызваленне палітвязняў, а сярод іх, я перакананы, ёсць тыя лідары, якія могуць рэальна прэтэндаваць на першыя ролі, менавіта не столькі па прыхільнасцях ўнутры апазіцыйнай тусоўкі, сколькі па прыхільнасцях апазіцыйна настроенага беларускага грамадства ў шырокім сэнсе. Яны выявяцца, гэта будзе відавочна праз масавую падтрымку. Виноваты, дзе праўда, што рабіць. У дыскусіі на свабодзе прагучала меркаванне Віктара Івашкевіча, каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Заўтра ў гэты ж час вы пачуеце развагі Станіслава Багданкевіча.